Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 dzień lipca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premierzy Polski i Czech po konsultacjach międzyrządowych w Katowicach zgodnie mówili, że oba państwa są dziś ważnymi sojusznikami. Przedstawiciele Komendy Głównej oświadczyli, że w przestrzeni medialnej pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące interwencji policji w sprawie pani Joanny z Krakowa. Jest porozumienie władz z Krakowa z operatorami hulajnóg elektrycznych, które często są nieodpowiednio parkowane. O bieżących sprawach regionalnych i europejskich rozmawiali w Katowicach premierzy Polski i Czech. Mateusz Morawiecki i Petr Fiala wraz z delegacjami uczestniczyli w międzyrządowych konsultacjach. Jednym z tematów dyskusji była polityka migracyjna. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał rolę obu państw w pomocy uchodźcom z Ukrainy. Polska i Czechy przyjęły proporcjonalnie do liczby swojej ludności najwięcej uchodźców, dając tym samym wyraz solidarności z walczącą Ukrainą. Wzięliśmy na siebie ciężar zapobieżenia katastrofie humanitarnej i pokazaliśmy również, jak trzeba razem działać, aby zapewnić stabilność Unii Europejskiej. Premier Morawiecki zwrócił szczególną uwagę na sytuację przy granicy z Białorusią i rosnące zagrożenie ze strony grupy Wagnera, która dąży do destabilizacji Polski. Innym ważnym tematem dyskusji była energetyka. Jak podkreślał w wystąpieniu premier Czech Petr Fiala, dyskutowano chociażby o wymianie doświadczeń w zakresie rozwoju energetyki jądrowej, zwłaszcza budowy elektrowni atomowych czy małych reaktorów modułowych. Premier Mateusz Morawiecki podziękował także za rozwiązanie kryzysu w sprawie kopalni Turów. Szefowie obu rządów poruszyli także tematy związane z obronnością. Relacjonowała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Policja opublikowała nagrania z interwencji w głośnej sprawie pacjentki z Krakowa. Wynika z nich, że funkcjonariusze podjęli działania, ponieważ otrzymali informację o próbie samobójczej kobiety. Komendant główny policji, generalny inspektor Jarosław Szymczyk, przedstawiając nagrania na konferencji prasowej, mówił, że informację o próbie samobójczej kobiety przekazał policji lekarz. 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 20:27 miał miejsce ten telefon do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zgłoszenia dokonała pani doktor, zaniepokojona stanem zdrowia swojej pacjentki, a przede wszystkim groźbami, które formułowała. W związku z popełnieniem samobójstwa postanowiła powiadomić służby celem ratowania życia tej osoby. I to jest pierwsza informacja, niezwykle dramatyczna, ale też niezwykle wiarygodna, która do nas dociera. Sprawę sprzed 3 miesięcy dotyczącą młodej kobiety obszernie opisały media. Według ich relacji policja w szpitalu zabrała kobiecie telefon i laptop. Komenda Miejska Policji w Krakowie tłumaczyła, że zachodziła konieczność zabezpieczenia urządzeń, które kobieta używała do finalizowania transakcji zakupu środków poronnych z nielegalnego źródła. Mariusz Zielka, autor filmu Bagno, ocenił, że sprawa Krzysztofa S. to wielka wizerunkowa wpadka polskich mediów. Dokument opowiada historię osób skrzywdzonych przez znanego muzyka jazzowego. Dziennikarz w programie Trzecim Polskiego Radia zwraca uwagę, że największe polskie media przez lata nie interesowały się tą sprawą. Chciałbym doprowadzić do zmian w tych mediach, żeby te media nie kompromitowały się, bo ukrywanie tego pedofila, nie wyjaśnianie tej sprawy przez tyle lat, nie zrobienie w zasadzie niczego, żeby ten człowiek poniósł odpowiedzialność, to jest po prostu sprawa wstydliwa, wizerunkowo nie do obronienia. Media unikają tego tematu, próbują przykryć w ogóle tą sprawę. Prawie żadne z mediów nie poinformowało o tym, że ten film w ogóle powstał. Obejrzało ten film prawie 400 tysięcy osób, a one udają, że tego nie ma. Mariusz Zielkę dodał, że opisany przez niego przypadek Krzysztofa S. pokazuje, że w Polsce jest problem z ukrywaniem pedofilii wśród elit. Jak mówił, sprawy, w których zaangażowane są osoby znane i wpływowe, nie są wyjaśniane. Dziennikarz przygotowuje kolejne filmy na ten temat. Prywatni operatorzy będą płacić za parkowanie hulajnóg elektrycznych. To główne postanowienie porozumienia między władzami Krakowa a firmami wypożyczającymi hulajnogi. Dodatkowo liczba pojazdów w centrum miasta ma być ściśle regulowana. W rejonie drugiej obwodnicy Krakowa będzie ponad 160 punktów, gdzie będzie można zostawić wypożyczoną hulajnogę. Operatorzy będą płacili miastu za dzierżawę terenu w sumie 13 tysięcy złotych miesięcznie, tłumaczy Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego. Będą również płaciły firmie, to znaczy my będziemy płacili ich pieniędzmi firmie, która będzie sprzątać te hulajnogi, które mimo wszystko zostały gdzieś porzucone, bo też nie możemy wykluczyć, że takie sytuacje będą się zdarzały. Porozumienie jest efektem sporu między miastem a operatorami hulajnóg. W związku z blokowaniem ruchu na chodnikach i drogach przez porozrzucane hulajnogi miasto zagroziło wprowadzeniem zakazu ich wypożyczania i obciążyło przedsiębiorców kosztami ich usług. głosowania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Robert Tykrzędowski. Polscy siatkarze grają z Brazylijczykami w ćwierćfinale Ligi Narodów. Na razie w Ergo Arenie wynik jest korzystny dla biało-czerwonych. Pierwszą partię podopieczni Nicoli Grbicia wygrali po emocjonującej końcówce 26-24. W drugim secie było 25-21. Trwa przerwa. Przed trzecią partią jest 2-0 w setach dla reprezentacji Polski. Stawką awans do półfinału, w którym czeka już reprezentacja Japonii. Dziś Japończycy wygrali swój ćwierćfinał ze Słowenią 3-0. Drugą półfinałową parę tworzą reprezentacje Włoch i Stanów Zjednoczonych. Dobre wieści z Karakorum. Anna Tybor bezpiecznie i udanie zjechała na nartach ze szczytu Broad Peak. O szczegółach Dariusz Urbanowicz. Wczoraj cieszyliśmy się z bezpiecznego zjazdu na nartach Andrzeja Bargiela z Geszerbruma 2, a dziś Anna Tybor została pierwszą kobietą, która dokonała zjazdu narciarskiego z Broad Peaku. Te dwa ośmiotysięczniki leżą w jednym masywie w Karakorum. Przy ładnej pogodzie, stojąc na szczytach, pewnie można sobie pomachać, a jednak oboje działali w niezależnych zespołach. Dla Ani to drugi ośmiotysięcznik w karierze. Dwa lata temu zjechała z Manaslu w Himalajach. Co ciekawe, nie tylko w górach najwyższych mamy pociechę z Anny Tybor. Mieszkająca na co dzień w Chamonix architektka jest w kadrze narodowej w ski alpinizmie, nowej konkurencji olimpijskiej, która zadebiutuje w programie najbliższych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo 2026. Mamy za kogo otrzymać kciuki. Dariusz Urbanowicz. Już jutro rozpocznie się piłkarski sezon na boiskach Ekstraklasy i pierwszej ligi. Sezon bez udziału Jakuba Błaszczykowskiego. 109-krotny reprezentant Polski zakończył karierę. Każda droga ma swój koniec. Dziękuję bardzo za wielkie wsparcie, które otrzymywałem na każdym kroku. Warto było grać, poświęcać się dla was, napisał dziś Błaszczykowski w mediach społecznościowych. Ostatnio występował w pierwszoligowej Wiśle Kraków. Klub już zapowiedział godne pożegnanie legendy. Będzie to 5 sierpnia podczas domowego meczu Wisły ze Stalą Rzeszów. W nocy od 7 do 14 stopni, w piątek od 18 do 26 i do jutrzejszego wieczora miejscami może padać, lokalnie możliwe także i burze. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Carpaccio. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepolonieamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Wielcy pianiści na festiwalu Chopin i jego Europa. Iwo Pogorelić, Piotr Anderszewski, Dank Tyson, Bruce Liu, Benjamin Grovenor, Vadim Kolodenko, Eric Liu, Kate Liu, Aleksiej Lubimow, Christian Bezoidenhout, Lukas Wondraczek, Aleksandra Świgut. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na www.biletynifc.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Mecenas PKN Orlen. Partner główny Totalizator Sportowy. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Człowieku w pierwszym rzędzie, panie decydencie z agencji reklamowej. Hej, panie menadżerze, z MTV prezenterze, słynna dziennikarko. Witam bardzo serdecznie tych wszystkich Państwa, którzy dołączyli do nas. My już od godziny jesteśmy na antenie, słuchają Państwo audycji w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Się nazywam Jędrzej Kodymowski. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który można przysyłać swoje propozycje na muzykę lub tematy. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A tutaj już, proszę Państwa, przepowiednia, która swojego czasu, właściwie ładnych parę lat temu, została wypowiedziana, a właściwie wyśpiewana przez wokalistę grupy Killing Joke. Ostrzeżenie dla Europy, European Superstate. We'll be right back. I tak trochę w nietypowym stylu dla siebie grupa Killing Joke odsłoniła zagrożenia dla naszej zjednoczonej Europy, czyli European Superstate. A teraz, żeby zrobiło nam się lekko, bo taki właśnie jest tytuł następnej piosenki grupy Varieté. Jest 20 minut po godzinie 21. Proszę Państwa, przyspieszymy trochę obroty. W trzecim programie dla Państwa grupa Prodigy i Firestarter. Firestarter. słuchają Państwo audycji w tonacji Trójki w trzecim programie Polskiego Radia, a my zrobimy małą przekładkę, czyli zamienimy miejscami zespoły, czyli dzisiaj supportuję grupę Agresiva 69, grupa w Prodigy, która przed chwilą grała. Właśnie teraz posłuchamy Agresiva 69 i utwór Jeden Dzień. To była Agresiva 69 w utworze Jeden Dzień. Jest 30 minut po godzinie 21, a przed nami, tak jak zapowiedziałem, metodycznie będziemy podwyższać ciśnienie. Fatboy Slim i The Rockefeller Skunk. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk

I tak, proszę Państwa, kończy się Fatboy Slim, a my przejdziemy teraz, przeniesiemy się do klimatu takiego filozoficzno-kontemplacyjnego, który zawsze charakteryzował tą odmienność grupy Raz, Dwa, Trzy, a dziś posłuchajmy piosenki Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć. wierzyć w nic. Tak, można się, proszę państwa, rozkleić, przy tym trudno nie wierzyć w nic i raz, dwa, trzy, ale my, pozostając w takim właśnie klimacie romantyczno-filozoficzno-kontemplacyjnym, przeniesiemy się, proszę państwa, w świat grupy The Cure i posłuchamy utworu A Forest. Thank you. I tak właśnie, proszę Państwa, Cure, czyli taka mgła romantyczności, która nas otacza, otula i w zasadzie ulegamy tej atmosferze w pełni, na 100%. A my przyspieszymy trochę tempa, słuchają Państwo audycji w tonacji trójki w trzecim programie grupa Fabryka i utwór Pustki. choć łezka się wokół kręci, to czas się, proszę państwa, pożegnać. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchaliście państwo audycji w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Na zakończenie, życząc państwu udanej nocy, spokojnej, dedykuję wam utwór skandynawskiej grupy Royksopp pod tytułem Impossible. Zostańcie państwo z nami i do usłyszenia.